i otrzymasz 250 zł na karcie. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie korków. Program budowy 100 obwodnic przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury. Ostatnia tura ferii. Inspektorat Transportu kontynuuje kontrolę autobusów wiozących dzieci na wypoczynek. W obawie przed koronawirusem na rosyjskim Dalekim Wschodzie zaostrzono przepisy sanitarne. Program budowy 100 obwodnic przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury. Ma on kosztować 28 miliardów złotych i doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa oraz wyprowadzenia ruchu za miasta. Poza ogłoszonym dziś planem trwają prace nad obwodnicami w ramach innych inwestycji, zaznaczył szef resortu Andrzej Adamczyk. Inwestycje na drogach krajowych poza programem budowy dróg, ale te realizowane, już rozpoczęte, czy te, dla których ogłoszono przetargi, również nie są tutaj uwzględniane. Także pragnę uspokoić wszystkich tych, którzy obawialiby się, że z jakichś powodów obwodnice, które są realizowane, miałyby być nieujęte. Pragnę uspokoić, że realizujemy ten program konsekwentnie, nie łączymy tych programów. W ramach programu powstaną m.in. obwodnice Głogowa, Legnicy, Nowego Targu, Wadowic, Ostrołęki, Ciechanowa, Wąchocka i Kalisza. Pełną listę projektów można znaleźć na stronie 100obwodnic.pl. O projekcie emerytur stażowych zamierza wspomnieć w swojej kampanii Andrzej Duda, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia Błażej Spychalski. Rzecznik prezydenta dodał, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wyborców. Jest takie duże oczekiwanie społeczne, że takie emerytury stażowe w polskim systemie prawnym się pojawią. Pan prezydent praktycznie podczas każdej wizyty i spotkań z Polakami jest o to pytany. Jest to temat, który bardzo często, właściwie dzisiaj chyba najczęściej pojawia się na spotkaniach i rozmowach pana prezydenta z Polakami. Błażej Spychalski zaznaczył, że Andrzej Duda chciał wprowadzenia emerytur stażowych w projekcie ustawy przywracającej niższy wiek emerytalny. Wówczas jednak pomysł nie został uznany za priorytetowy. Rozpoczęła się ostatnia tura ferii dla uczniów z Mazowsza, Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Zachodniego Pomorza. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur przypomniał w programie pierwszym Polskiego Radia, że wprowadzone są kontrole autobusów przewożących dzieci. Dodał, że dotychczas w ramach akcji Bezpieczny Autokar 2020 skontrolowano prawie 730 pojazdów, zatrzymano 33 dowody rejestracyjne. Chciałbym uspokoić rodziców, bo jak pokazują statystyki, jedynie 1% kontrolowanych autokarów został wycofany z ruchu, natomiast tak średnio co 20-25 autokar miał w ogóle zatrzymany dowód rejestracyjny. To jest dużo mniej niż w przypadku chociażby kontroli autobusów podmiejskich, miejskich, wtedy zatrzymujemy więcej dowodów rejestracyjnych. Inspektor dodał, że dziś autokar można skontrolować m.in. przy warszawskim Torwarze. Podczas ubiegłorocznych ferii inspektorzy skontrolowali niemal 1100 pojazdów. Zatrzymano 50 dowodów rejestracyjnych, 8 pojazdów wycofano z ruchu. Na kierowców nałożono 250 mandatów karnych. W północnych i dalekowschodnich regionach Rosji podjęto działania prewencyjne w związku z możliwością rozprzestrzenienia się koronawirusa. Administracja w wielu regionach federacji poleciła urzędnikom i funkcjonariuszom służb publicznych noszenie odzieży ochronnej. Do tej pory w Rosji odnotowano 2 przypadki zarażenia patogenem, którego ognisko stwierdzono w chińskim mieście Wuhan. W wielu regionach Rosji mieszkańcy sami zadbali o bezpieczeństwo, kupując w aptekach jednorazowe maseczki zakrywające usta i nos. Już w piątek nakaz noszenia maseczek i rękawic ochronnych wprowadziła administracja kraju Chabarowskiego. Podobne działania podjęły władze kraju zabajkalskiego. Do zakrywania nosa i ust maseczkami zobowiązano lekarzy oraz personel sanitarny, nauczycieli, pracowników transportu publicznego, a w tym taksówkarzy, a także policjantów i urzędników. W wielu regionach Rosji przeprowadzane są dezynfekcje miejsc publicznych, głównie szkół, przedszkoli i domów kultury. Rosja ograniczyła ruch lotniczy i kolejowy z Chinami, zamknęła lądowe granice i ewakuowała swoich obywateli, którzy przebywali w Chińskiej Republice Ludowej, a wyrazili takie życzenie. Wołogda, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce pogodnie, tylko chwilami na wschodzie może się chmurzyć, ale bez opadów. W Zakopanem minus 1 stopień, w Rzeszowie i Augustawie plus 2, w Katowicach 3, w Warszawie i Bydgoszczy 4, w Gdańsku 5, w Poznaniu 6, a w Szczecinie i Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszyscy pytają go o ojca. Did he ever suggest that you actually could call yourself you too? Definitely not. No. I think that's a terrible, terrible idea. No. I'm gonna get it. Easy on my back, I'm going 9 to 10. I'm gonna get it,

Dorotka Jagin, Wszystko czego dziś chcę. Ależ to pięknie zrobiona piosenka. 13 minut po godzinie 11. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy do 13. Będziemy mieli gościa po 12, to prawie jak zwykle, a wcześniej i później to też jak zwykle Radio Kalifornia, bardzo chyba interesujący dzisiaj. Nie wiem, czy wystarczy nam czasu na, albo nie, nie będę tego mówił. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Nasza strona internetowa informuje Państwa o wszystkim, polskieradio.pl/trójka. A gdyby chcieli Państwo oddać głosy na listę, to lp3.polskieradio.pl. To wszystko, co chciałem powiedzieć teraz. Czy jeszcze coś miałem powiedzieć? Nie, to potem powiem całą resztę, a teraz czekamy na Erika. Tak, listy od Państwa już płyną. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Liliana donosi, że we Francji, jak to ładnie napisała, ciepła szaruga z nadmorza. To u nas znacznie lepiej. Słońce, około zera i słońce będzie jeszcze jutro. Proszę się nacieszyć, bo w poniedziałek będzie padało. To może pocztówka dźwiękowa z Australii. If they would let me trade, I'd give a year for half a day. Curled up on the sofa with you. We'd wander down the cottage slow, eat fish and chips in the final glow. I'd hold my breath for I forgive you. Sometimes I feel you with me in the dark, and your face is in the faces of the strangers walking by me in the park. And reflected in your eyes is all my love and all my lies, is all my promise and my pride, is all my fear and all my fight, is all my dread and my denial. And though we cannot be together, I know that I will carry you wherever I go. I will carry you, Lord knows, I will carry you.

Took a drink from a glass of old wine. Closed my eyes and I could make it real and feel it one more time. Can you hear it, babe? Can you hear it, babe? From another time, from another place. Do you remember it, babe? Songs we used to sing. And here's to the times we used to know. It's hard to hold them in our arms again, but hard to let them go. Do you hear it, babe? It was another time, it was another place. You remember it, babe. Album Neila Diamonda, Beautiful Noise, wyprodukował Robbie Robertson. A to jedna z moich ulubionych piosenek z tego zestawu. If You Know What I Mean. Za 25 minut południe. Waiting for the break of day. Chicago, 18 czerwca, koncert Jamesa Taylora i Jacksona Browna oraz jeszcze innych gwiazd zaproszonych przez Jamesa, a to Chicago 25 or 6 to 4. Patrzę na zegar, co ja robiłem tydzień temu o tej porze, Mariusz Owczarek mnie zastępował, dziękuję. Jadłem spóźnione śniadanie, tak to jest na wakacjach, można o tej porze jeść śniadanie. Obiecałem świętowanie takiej miłej uroczystości, ponad 600 tygodni płyty grupy Journey z największymi przebojami na oficjalnej liście Billboardu, ale zaczniemy sobie tak. I've known the sound of each rock and stone. I embrace what others fear. You are not to roam in this forgotten place. Just the likes of me you're welcome here. Everything breathes, I know each breath. It's more than enough for this man. Like every tree stands on its own, reaching for the sky, I stand alone. I share my world with no one else. All by myself, I stand alone. Deep in the darkness, my heart still sees everything that I'll never. Rysunkowego I Stand Alone. Carol Bay Sager z Davidem Fosterem i Stephen Perrym napisali tę piosenkę. Mało kto pewnie o tym pamięta. No a teraz już świętowanie grupy Journey, a dziś tak wybrałem. Squeezing each other. Lovin' Touchin' Squeezin'. Grupa Jelly jeszcze nigdy nie była w Polsce i pewnie nie ma takich szans, na pewno nie ma szans ze Steve'em Perrym, bo już nie pracują razem. Choć kto wie. No właśnie, list od pana Krzysztofa, pan Owczarek to nawet zdradził, co pan jadł na to śniadanie tydzień temu. No co ja mogę mieć? Jajki i kaszanka, choć jak to mówią, kaszanka nie wędlina, szwagier nie rodzina, ale ja lubię i z dużą ilością szanów własnej roboty najchętniej. To teraz Rita Kulicz. Outside the rain begins, and it may never end, so cry no more on the shore, a dream will take us out to sea forevermore, forevermore. Close your eyes and dream, and you can be with me. Neath the waves, through the caves of owls, long forgotten now, we're all. We're all alone. Close the window, calm the light, and it will be alright. No need to bother now. Let it out, let it all begin. Learn how to pretend. Once a story's told, it can't help but grow old. Roses do, lovers too, so cast your seasons to the wind. And hold me dear, oh, hold me dear. Close the window. Polska X, ale ta wersja Rity Kulicz, genialna. No i to by było Radio Kalifornia na dziś. Don't go.